A que es que ten fama de honrados na vila. Robáronme tanta brancura que eu tiña. Botaronme estrumenas galas un día, a roupa de cote puñeron mentiras. Nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas. O raso que as lebres dormín nas campías, meus fillos, meus anxos que tanto eu quería. Morreron, morreron coa fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharon a vida, fixeron un leito de toxos e silvas. E tantos raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvade meus xueces, berrei tolería. De min se mofaron, vendeu unha xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei berreína, tan alto que estaba, bon Dios, non me venirá. Entonces caloba, doente ou ferida, dun salto con raiva, pillei a fouciña. Rondei pase niño, ne a serva sentía, e a lúa escondíase e a fera dormía. Con seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma e as mans extendidas. Dun golpe dun soio deixeinos sin vida. E ao lado contenta senteime das vítimas, tranquila esperando polo alba do día.